În această frumoasă noapte ne-am adunat cu toții ca să sărbăm ceea ce este mai frumos în biserica noastră, pe Sfântul Glicherie, de care noi nu suntem vrednici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Noi în viața noastră prețuim, ne legăm de niște lucruri care mai mult sau mai puțin lucrează în suflet și te agăți de ele. Dacă trupește omul, se leagă cu toată ființa de ceva frumos drag, caută să-l țină cât mai aproape de el, să fie numai lui, să nu îl fure cineva din hoți, precum nici rugina sau vremea să-l colbăiască. Dar dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, biserica care ține rânduiala sfinților părinți, cu ceea ce a dorit întotdeauna, cu Sfântul Glicherie și mai ales cu Sfintele Moaște, cred că de multe ori suntem inconștienți de ceea ce ne-a înzestrat Dumnezeu. Iubiți credincioși, la vremurile acestea, atât de întunecoase, păguboase din punct de vedere sufletesc, fiindcă așa de groaznice sunt cursele, fură mintea și nu ne dăm seama de aceste daruri duhovnicești, fapt pentru care ar trebui ca să punem mai mult preț pe aceste lucruri cu care ne-a nobilat Dumnezeu, fiindcă mai devreme sau mai târziu, cât de puternici am fi în viață, tot avem nevoie de Dumnezeu și de Sfinții Lui. Venind din acel Vavilon, unde se lucrează atâtea mârșăvii în capitală, pot să vă spun că biserica stilului nou umblă ca un disperat să-și găsească sfinți. Noi l-avem. Canonizează asemenea Vaticanului tot ce găsește. Poți să canonizezi și un câine, nimeni nu te oprește, dar cine ți-l validează? Sfinții sunt cei care sunt validați de Dumnezeu și leagă cerul cu pământul. Nu vând cuvinte ca să ridicăm pe Sfântul Glicherie, s-a arătat și viu, se arată și mort, că lucrează cum a lucrat și în viață. Iubiți credincioși, a lucra în această arie duhovnicească este cumplit de greu. A vedea este foarte ușor. Dar ca să te implici cu toată ființa este cutremurător de greu să te numești păstor a oilor cuvântătoare. Și dacă nu te implici cu toată ființa ta, atunci nici lucrul tău nu este desăvârșit și cândva, când tâmplele-ți sunt încărunțite, îți dai seama că ai muncit degeaba. Mă socot nevrednic că l-am cunoscut pe Sfântul Glicherie. Sunt fericit că mi-a întins o palmă când am ieșit din lucruri de restriște. Brațele au fost deschise și mi-a marcat viața, fapt pentru care voi intra în mormânt cu această prețuire. Îi cinstesc pe toți ceilalți arhierei și toți părinții și creștinii care până în ziua de astăzi au adus acest dar atât de cutremurător, nu numai pentru România, aș putea să spun pentru toată lumea, biserica noastră. De multe ori am spus că biserica este a noastră din România cea mai puternică din lume. Și iată-o într-adevăr concretizată. Suntem noi la noi în țara noastră. Sorbim acea apă frumoasă, plăcută, odihnitoare, care au lăsat-o Sfinții Părinți. Și mai ales că s-a ostenit. Este o apă caldă, dulce, plăcută, care se liniștește ființa întreagă. Dragi credincioși, dacă din acest izvor ne adăpăm sufletele, cred că de mare preț este să fim și atenți să curățăm izvorul la timp. Și asta ce înseamnă? Nu doar a fi prezenți la o slujbă de mare pompă sau la hramuri, unde ne întâlnim, vorbim ce am făcut ieri și ce vom face mâine. Că dacă nu te implici într-o slujbă dumnezeiască emoțional din ființa ta, să trăiești acele cuvinte, acele tropare, acele cântări, să te transporți în cele dumnezeiești unde este lauda lui Dumnezeu și a sfinților lui Dumnezeu, mai bine stai acasă. Vedem din viața noastră că întotdeauna atunci când faci lucrurile doar să treacă, să fie făcute, ele nu țin. Sfântul Glicherie nu a făcut așa și toți ceilalți care au trăit și ne-au adus aceste lucruri atât de frumoase în care noi ne odihnim și chiar ne și lăudăm față de ceilalți care, aș putea să spun și fără frică o spun, rătăcesc pe cărări străine aproape de întuneric. Au trăit ceea ce au și spus în fața lui Dumnezeu. Iar a trăi ce înseamnă? Nu vorba, că vorba-i vânt. A te implica cu toată ființa, nu o clipă, mai ales toată viața, și să stampilezi ceea ce spui, ceea ce vorbești cu sângele tău, cu viața ta. Sfântul Glicherie aceasta a făcut-o. Înțeleptul Solomon spune că i-a luat Dumnezeu viața lui ca nu cumva răutatea minții, în răutatea lumii se schimbe mintea. Aceasta o spunea pentru marii drepți, cărora Dumnezeu le-a frânt firul vieții, cum a fost Sfântul Vasile cel Mare. Lumea avea nevoie de el atunci, dar într-adevăr pentru el s-a împlinit acel cuvânt al înțeleptului Solomon. Trăia vremuri tulbure atunci și a fost mai bine așa. Pe Sfântul Glicherie l-a ținut Dumnezeu mai mult de 70 de ani, cum spunea prorocul David. A trăit cu adevărat peste 20 de ani osteneală și durere. 90 și ceva de ani. De ce? L-a ținut Dumnezeu ca un izvor pentru noi. Biserica avea nevoie. Și iată că după ce și-a Dumnezeu i-a frânt firul vieții, a rămas mărturisitor al credinței și în zilele noastre. Cred că majoritatea sunteți puși în temă cu minunile care le-au făcut Sfintele Moaște, chiar și icoana Sfântului Glicherie, dar numai cu condiția să te duci cu credință. Aveți Sfinte Moaște în toată lumea, chiar și la catolici, în locuri unde sunt rău famate, sunt sfinți unde stau acolo cu Sfintele Moaște ale lor. Dumnezeu nu-i dispare de pe pământ, îi lasă numai pentru cei credincioși. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Sfintele Moaște, cu viața Lui care este ca o carte atât de plină de învățătură, eu cred că suntem binecuvântați, mai ales pentru aceste timpuri atât de tenebroase, atât de greu de dus din punct de vedere creștinesc. Mulți gustați amarul zi de zi. Vă laudați cu fiii voștri că sunt mici și intonează cântece și tropare dumnezeiești. Dar nu vă dați seama că stați pe un butoi de pulbere. Este în legea lui să fie cu minte, să-l adore pe Dumnezeu din toată ființa lui, dar când ajunge la pubertate se rupe de tine ca tată și ca mamă și apoi de Dumnezeu. Iată butoiul de pulbere pe care stați. Sfântul Grichiere n-a făcut așa. Și ceilalți care și-au închinat viața. Mă bucur că mai trăiesc bătrânii printre noi. Am o nețărmurită bucurie. Mă uit la căruntețele lor și cinstesc și țin cu mare demnitate să-i mai țină Dumnezeu. Am auzit că duminică preasfințitul de Mosten împlinește 80 de ani. Îi doresc să trăiască încă atâta. Avem nevoie. În Abra Sfințitul Mitropolit și toți ceilalți arhierei. Mă închin în cinsta lor câtă viață duhovnicească și iată că ne adăpăm din aceste rădăcini. Sfântul Grichierie n-a murit, dragi credincioși, trăiește. Și semnul că trăiește este faptul că ne-am adunat atâția în această frumoasă noapte și mâine în frumoasa zi care o va binecuvânta poate Dumnezeu. Iubiți credincioși, haideți să învățăm cu toții ce să prețim în viață. Să nu ne împuiem mintea și să ne omordărim, mai ales tineretul, cu niște persoane ale timpului acestuia atâta de murdare, care sunt depărtați de Dumnezeu. Întreabă un tânăr și îți va declina cine sunt în topurile muzicii, de el nu știe că e satanist. Acum în București vor ca să schimbe mințile copiilor, să desfășoare spectacole sataniste, dar oamenii nu-și dau seama că mâine, după ce vor asista la un așa spectacol, unde va spune moarte lui Dumnezeu, eu sunt prințul diavolilor, dar spune în limbi străine că prostul nu înțelege. Acordurile muzicii îi schimbă fizicul și psihicul lui. Iată, dragi credincioși, pericolul care zace în ziua de astăzi în lume. Ne-a binecuvântat Dumnezeu ca să ne mai întâlnim. Și o spun aceasta că timpurile nu se știe cum vor urma de acum. Cred că ar trebui să ne săturăm măcar din prezent. De multe ori mi-aduc aminte de oameni care țineau câte o poză ca pe o icoană din timpuri vechi. Se săturau când se uitau atunci. Am asistat la acea slujbă. Acum este vie slujba. Ați văzut atâta pelerinaj. Ați văzut slujitori din străinătate. Biserica este atât de validată de toată lumea. Iubiți-o, iubiți-L pe Dumnezeu prin biserica cea adevărată. Nu vă împuținați la suflet, câinii latră întotdeauna. Dar cursul, cum este o vorbă, trebuie să meargă netulburat. N-am inventat noi biserica noastră, ea vine din strămoși, ea este rădăcina. Cămlădițele au crescut sălbatice, nu ne interesează. Se altoiesc în rădăcini străine, cum spune apostolul. Rădăcina ortodoxiei din România deja se altoiește într-o rădăcină perversă lepădată de Sfinții Părinți, în Vatican. Aceasta este prea curvie după Sfintele Canoane. Nu-și dau seama ce înseamnă ecumenismul. Dar dacă Dumnezeu ne-a luminat la minte, ne-a ținut până acum în acest adevăr, cred că înțelept lucru este să-l ținem în continuare, că indiferent cine am fi sub soare, bogat sau sărac, frumos sau urât, bărbat, femeie, oricine am fi, din ce viț am fi, toți trecem umili, cu capul plecat, prin poarta morții, îngenunchind în fața Sfinte Treimi. Rușinea atunci îți acopere și îți brăzdează obrazul. Așadar, iubiți-L pe Dumnezeu, fiecare cum ne-a prins vremea, fiindcă zilele sunt în mâna lui Dumnezeu, iar mintea este în custodia noastră. Și dacă o luminăm cu poruncile lui Dumnezeu, avem cea mai mare siguranță că suntem prietenii Lui și suntem frați cu Sfinții Lui și prieteni totodată. Cum spunea prorocul David, iar mie cinstiți un sfânt însunți prietenii Tăi, Doamne. Ne-a cinstit Dumnezeu cu prietenul Lui, cu Sfântul Gricherie. Mulți l-ați cunoscut în viață, a murit demn. Cinste de care noi nu suntem vrednici prin păcătoșenia noastră, că ne-a nobilat Dumnezeu cu Sfintele Maște. Știți epopeia bisericii prin câte a trecut? Trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos într-un repaus. Avem un repaus de care nu suntem vrednici și ne muncim ca să-l ținem pentru noi, pentru frățile voastre și pentru cei de după noi, ca nu să ne blesteme, ci să ne binecuvânteze cum și noi îi binecuvântăm pe cei din a căror rădăcină am crescut, ne adăpăm și le dăm cinste acum și cât vom trăi. Dumnezeu să binecuvinteze pașii, osteneala și Sfinții să fie rugători pentru noi, nu numai aici, ci și dincolo. Iar lui Dumnezeu și Sfântului Gricherie să le dăm slavă și cinste în veci. Amin.